Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 18, sobota, 9 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 12 punktów ma Europejska Deklaracja Programowa Prawa i Sprawiedliwości na wybory do Europarlamentu. Uwaga na silny wiatr, mocno będzie wiać do jutra. Ojciec porwanej w Białymstoku 3-letniej Amelii, jej matki, usłyszał zarzut. Jego przesłuchanie trwa od 5 godzin. 12 punktów, tak jak 12 gwiazd we fladze Unii Europejskiej, ma Europejska Deklaracja Programowa Prawa i Sprawiedliwości. W Jasionce pod Rzeszowem odbyła się pierwsza przed wyborami do Europarlamentu regionalna konwencja wyborcza partii rządzącej. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o sprawach poszczególnych regionów, które mogą zaistnieć na forum europejskim. Że w Unii Europejskiej wiele się decyduje i przy pracowitości, przy odpowiednich kompetencjach, przy odpowiedniej determinacji można wiele załatwić. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał obronę tradycyjnych wartości i polskiej racji stanu. My już dzisiaj pokazujemy naszą znakomitą reprezentację, która tam w Europie, tam w Unii Europejskiej, w Brukseli będzie broniła polskiej racji stanu. Lider listy PiS na Podkarpaciu Tomasz Poręba przedstawił 12-punktową europejską deklarację programową. Będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się fundamentem jej rozwoju. Obronimy prawo rodziców do wychowania ich dzieci. W deklaracji jest też między innymi obietnica wynegocjowania korzystnego dla nas budżetu unijnego czy obrona równego traktowania polskich firm. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na przełomie marca i kwietnia poznamy program na wybory do Europarlamentu Koalicji Europejskiej. Na razie politycy zdawkowo komentują dzisiejszą europejską deklarację programową PiS. Nie zauważyłem żadnych elementów programu do Parlamentu Europejskiego, mówi rzecznik PO Jan Grabiec. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer dodaje, że propozycje partii rządzącej to wynik obaw przed rosnącą pozycją opozycji. Godność Polaków to sprawnie działająca służba zdrowia, w której nie brakuje leków na nowotwory i w której coraz bardziej nie są zadłużone szpitale. Godność Polaków to dobrze płatna płaca i sprawiedliwe podatki, a nie zasiłki i coraz bardziej liczne daniny, które nakłada państwo po to, żeby realizować szalone pomysły PiSu. Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Uwaga na silny wiatr. IMGW ostrzega przed nim w 15 województwach. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz mówiła w TVP Info, że dla większości województw wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Te ostrzeżenia drugiego stopnia, czyli tego wyższego, gdzie pogoda już będzie bardziej niebezpieczna, obowiązują w 12 województwach, od centralnej do południowej Polski. Właściwie od lubuskiego po województwo lubelskie, także na całej szerokości naszego kraju. Możemy spodziewać się wiatru, który w porywach będzie osiągał nawet do 110 km na godzinę, czyli to już jest taki naprawdę odczuwalny, który może stanowić zagrożenie. Może powodować na przykład łamanie się drzew, konarów, uszkodzenia dachów. Dlatego powinniśmy uważać. Wiatr straci na sile jutro przed południem. Ojciec porwanej w Białymstoku 3-letniej Amelii, jej matki, usłyszał zarzut. Poinformowano o tym w czasie przerwy w przesłuchaniu mężczyzny w białostockiej prokuraturze okręgowej. O szczegółach Grzegorz Pilat. Jak udało mi się ustalić, prokuratorzy postawili ojcu 3-letniej Amelki zarzut pozbawienia wolności innego człowieka, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nie wiadomo jednak, czy się do niego przyznał. Od godziny 13 wciąż trwa przesłuchanie w prokuraturze okręgowej. Prawdopodobnie w toku dalszego śledztwa prokuratorzy będą rozważać postawienie kolejnych zarzutów, ale na tę chwilę wiadomo, że ojcu Amelki postawiono tylko jeden zarzut. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury Łukasz Janyst, bardzo prawdopodobne, że przesłuchanie ojca wkrótce się zakończy. Wtedy do śledczych dowieziony zostanie drugi z zatrzymanych. Mężczyzna, który prawdopodobnie pomagał ojcu w uprowadzeniu Amelki i jej matki. Możliwe, że jeszcze dziś do sądu trafią też wnioski o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn. Nie wiadomo natomiast, kiedy zostanie podjęta decyzja w tej sprawie. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. W Gdyni, Katowicach, w Łodzi i we Wrocławiu zorganizowano manify. Ich uczestnicy przeszli ulicami tych miast, domagając się m.in. równych praw i płac dla kobiet, także prawa do aborcji. Trzecia manifa przeszła ulicami Lublina. W demonstracji wziął udział około 200 osób. Hasło brzmi: my jesteśmy rewolucją. Rewolucja ma polegać na tym, żebyśmy te prawa, które nam się należą i które formalnie mamy przyznane, mogły realizować. Żeby nastąpiła taka zmiana kulturowa, żeby kobiety rzeczywiście były widoczne. A według ostatniego rankingu Women in Work Index Polska awansowała na 8 miejsce. Ranking prezentuje sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD. To najlepszy wynik Polski w historii zestawienia. Autorzy raportu wskazują ponadto, że gdyby luka płacowa w naszym kraju zniknęła, zarobki Polek wzrosłyby łącznie.

wiatr, jak to wiatr. I 11 minut po 18. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. I jesteśmy dla Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie przez 24 godziny. Na dobę. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Witamy ponownie. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. No i od razu fragment płyty z samego początku. Płyty, która dziś kończy 32 lata i mimo tego czasu jest wciąż w kapitalnej formie, tak sobie myślę. Mijają 42 sekundy intro i The Edge po tych 42 sekundach zaczyna grać na swojej gitarze. I'm We still building, then burning down love. Burning down love. Wciąż budujemy i burzymy miłość. I wciąż pamiętamy właściwie każdy detal z tej płyty. Tak sobie myślę, może to trochę ryzykowne na antenie, ale Where the streets have no name. Później oczywiście I still haven't found what I'm looking for. Później With or Without You. Bullet the Blue Sky. Piąte było na pewno Running to Stand Still. Szósta była Osada Górnicza, czyli Red Hill Mining Town. Później In God's Country, Thrip Through Your Wires, One Tree Hill, Exit. I na koniec, w wielkim finale wielkiej płyty, wielkiego albumu Mothers of the Disappeared, U2, 87 rok, marzec, dokładnie 9 marca, dziś mija 32 lata od wydania tego albumu. Tam, gdzie ulice nie mają nazw. Tak to się wszystko zaczyna i właściwie od 32 lat się nie skończyło. Jeszcze z tamtych czasów coś bardzo, bardzo ładnego i chyba zapomnianego. I have to. Don't say. Gdyby tak zebrać te wybitne utwory, które nigdzie się, może inaczej, nigdy się nie ukazały na regularnych płytach duetu Pet Shop Boys z premierowym materiałem, no to byłyby niezłe perełki. Zresztą jest taka płyta Alternative, podwójny album. Na singlu Always On My Mind, na ich wersji tej piosenki z listopada 87 roku, druga strona i Do I Have To. Wtedy pamiętam, to już te historie też wielokrotnie opowiadałem, kaseta nagrana z wieczoru płytowego z Polskiego Radia z tłumaczeniami Tomka Beksińskiego. Najpierw Joshua Tree, grupy U2, a później Actually, duetu Pet Shop Boys. I pamiętam taką pomarańczową kasetę firmy na B, no może w ten sposób, firmy na B. One były wtedy bardzo popularne, te kasety. Została zdarta na moim magnetofonie, ku wielkiej radości przesłuchującego. Ach, cudowne czasy. 24 minuty po godzinie 18 pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Teraz wracamy do nowej płyty Darii Zawiałów i do rozmowy z artystką. Bez ciebie zostaje mnie zaledwie pół i tak się kończy płyta zasadnicza. Później jeszcze są trzy dodane utwory do albumu Helsinki na wersji Deluxe. Daria Zawiałow. Wracamy do spotkania z nią tutaj w naszych studiach, konkretnie w studiu M3. To była długa rozmowa i długie spotkanie. Opowiadała o tym, jak to jest nagrywać płytę, kiedy ma się 20 lat, a jak, kiedy ma się ich 26. W moim przypadku różnica faktycznie była kolosalna, naprawdę kolosalna. Ja czuję, że jak pisząc materiał na płytę Akysz, czyli zaczynałam, kiedy miałam 20 lat, to byłam jeszcze tak naprawdę dzieckiem. Nie czułam się jeszcze wtedy kobietą, na pewno. Ledwo co skończyłam liceum. Wtedy dopiero byłam na takim etapie, że poznałam Tomka, mojego ówczesnego chłopaka. Dopiero się poznawaliśmy. Aktualnego męża. Aktualnego męża, dokładnie. I pisząc te teksty z perspektywy czasu, teraz widzę płytę Akysz mocno, jakby była trochę infantylna. Co jest dosyć zabawne, ponieważ inni postrzegają ją jako nad wyraz dojrzałą. I spotkałam się wiele razy z takimi opiniami, że wow, że twoje teksty jak na taki młody wiek są naprawdę bardzo dojrzałe. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że na tej drugiej płycie Helsinki te teksty są już trochę inne, są bardziej życiowe, może trochę mniej poetyckie, ale bardziej prawdziwe. To są takie moje wnioski, spostrzeżenia, których nabrałam przez te 6 lat. I dla mnie te 6 lat w ogóle to tyle się wydarzyło naprawdę w moim życiu. Tak wiele przez te 6 lat, że przez całe moje życie nie wydarzyło się tyle, co przez ten okres. To były takie wzloty, upadki, spektakularne szczęście, jakieś takie bardzo, bardzo wiele. I proces w ogóle tworzenia płyty, przejścia przez promocję tej płyty zrobił ze mnie kobietę. Ja się dzisiaj już czuję kobietą. Co prawda mogłam już tak powiedzieć parę lat temu, bo mieszkam sama od 15 roku życia. Od 15 roku życia musiałam sobie sama wyprać, uprasować, ugotować, zająć się sobą, ale jednak mimo tego, że byłam zawsze trochę za bardzo dojrzała, bardzo odpowiedzialna, to jeszcze miałam jednak taki umysł dziecka, naiwność dziecięcą, taką też charyzmę i bunt w sobie mocny. A teraz jakby trochę się uspokoiłam z tym wszystkim. Nie czuję się już taka brawurowa. Nie mów mi, tylko mi proszę cię, nie mów, że już tego dziecka w sobie nie masz. Nie wierzymy takim artystom. Może gdzieś tam jeszcze trochę tak. Lubię bajki, bardzo lubię Mominki. Uwielbiam Alicję w Krainie Czarów. I czasami myślę, że każdy z nas ma w sobie trochę dziecka. Na każdym etapie życia. Natomiast jednego jestem pewna, że nie jestem już taka odważna, taka brawurowa. Na przykład będąc nastolatką, ja ciągle jeździłam nocnymi pociągami. Wszędzie, bo ciągle się przemieszczałam i ciągle jeździłam nocnymi pociągami. Wsiadałam do pociągu, nie stać mi było oczywiście na kuszetkę, co było opcją troszkę bardziej może bezpieczną, chociaż nastolatka w nocnym pociągu to nigdy nie jest bezpieczna opcja. I ja się cieszyłam, jak miałam wolny przedział, jak mogłam być sama w przedziale. Wow, ile mam miejsca, w ogóle super. Jak sobie teraz pomyślę, że mogłabym wsiąść sama do nocnego pociągu, nawet do kuszetki, no to mam zawroty głowy. Na przykład też kochałam latać samolotem. Teraz boję się latać samolotem. Zrobiłam się trochę taka strachliwa, przezorna i taka mocno stąpająca po ziemi. Być może dlatego to wszystko się tak dzieje czy działo, bo no bo wiesz, jak się ma 20 lat, to jeszcze nie wszyscy, którzy mają tyle lat, muszą płacić rachunki, muszą zmierzyć się z kredytami, muszą zmierzyć się z codziennością, która łatwa nie jest, muszą inaczej, nie muszą mierzyć się na przykład z realiami rynku muzycznego, który, jak wiemy, nie tylko w Polsce, ale chyba globalnie nie wybacza, jest dosyć bezwzględny. Więc być może to tak, a ty się spotkałaś z taką właśnie, Daria, jak to jest, jak się robi, przepraszam za słowo karierę, spotkałaś się z tym, że na przykład coś może być brutalnego w tej branży, że tutaj nie ma ociągania się w tańcu, że tutaj nie ma słów przebacz, że tu też są liczby i słupki. Tak. W jakim stopniu ciebie to dotyczy? Ja tak naprawdę codziennie się z tym spotykam. Będąc nastolatką, spotykałam się trochę zakulisowo z tym. Zakulisowo, czyli po prostu nie byłam jeszcze taką jakby aktywną wokalistką, aktywnym artystą, który działał, więc spotykałam się z tym tylko na takiej zasadzie, że na przykład nie wygrałam jakiegoś programu talent show, dlatego, że na przykład nie miałam łzawej historii, która mogłaby kogoś bardzo poruszyć. Rozwalić. I wszyscy dziesiątki od razu do góry. Dokładnie. Prawda? Tak. Dokładnie, więc albo na przykład była taka sytuacja też, że stworzyliśmy z Michałem swoją pierwszą płytę. Taką z perspektywy czasu się bardzo cieszę, że ona nigdy nie ujrzała światła dziennego, ale był taki moment. I na przykład w momencie, kiedy się podpisaliśmy kontrakt z wytwórnią, to ta wytwórnia tydzień później splajtowała. Więc były takie momenty, kiedy byłam nastolatką, wielu takich upadków, ale na szczęście właśnie ta taka nastoletnia charyzma cały czas mi mówiła, idź do przodu, więc ja się podnosiłam i szłam do przodu. A teraz z kolei, jak już jestem aktywna mocno, jak bardzo dużo czasu spędzam na różnych planach zdjęciowych, na różnych sesjach, na różnych festiwalach, na różnych spotkaniach, wywiadach, to widzę bardzo, bardzo dużo, za przeproszeniem, syfu, który w tym wszystkim jakby siedzi. A im bardziej głębiej idę w las, tym coraz więcej go widzę. Jakby poznaję cały szereg pięknych osób, wspaniałych osób, które mimo na przykład tego, że zjedli już zęby na tym biznesie, to są w ogóle niezepsuci, wspaniali, życzliwi, normalni w tym wszystkim. A czasami poznaję osoby, które na przykład gdzieś tam się im udało po jednym singlu i po prostu coś się z nimi stało, coś się wydarzyło, czego ja kompletnie nie rozumiem. Widzę, jak niektórzy się do siebie odnoszą, jak sobie rozkazują, jak odnoszą się do siebie bez szacunku, bez jakiegoś takiego zrozumienia dla kogoś, jakby tracą w sobie to człowieczeństwo. I obserwuję sobie to tak właśnie. I też myślę, że na przykład w piosence na moim nowym albumie jest taka piosenka Kryzys wieku naszego. Mhm. I to jest taki właśnie zbiór trochę obserwacji tego, co się dzieje, tego, co zanotowałam sobie w głowie w ciągu tych kilku lat. No dobra. Czyli co, odporna na sodówę jesteś? Kiedyś powiedziałam ci, chyba nawet ostatnio, jak rozmawialiśmy w Szklarskiej Porębie, że o pokorze się ładnie mówi jakby i że dużo osób mówi, nie, ja jestem pokorny i nigdy nie odwali. Nie wiem, szczerze powiem, że ja nie mogę tak powiedzieć. Mam nadzieję, że gdyby coś mi kiedyś odwaliło, to Tomek i Michał by mnie po prostu podnieśli za nogi i mocno mną potrząsnęli i bym się obudziła jakby. Wydaje mi się. Tak mi się wydaje, że po prostu tyle lat już tu w Warszawie sama mieszkam, tyle lat tu jestem jakby zdana na siebie, już miałam tyle porażek i tyle lekcji pokory takiej i takiego uświadomienia, że nic mi się nie należy tak naprawdę tylko dlatego, że mam talent, bo wielu ludzi mam talent, że jakby mogłam troszeczkę się, nie wiem, nie chcę powiedzieć właśnie uodpornić, ale że mocno stoję na ziemi i że nabrałam do tego wszystkiego dystansu mocnego. Po prostu obserwuję to trochę z boku. Nonszalancko mówię pas, idę szybciej niż się da. Zrozumiałam i już wiem, jaki koniec jest. mówi nic, naprawimy cię jak nikt. Mamy takie czary, mary, nie uwierzy nikt. Specjalna wersja płyty Helsinki i tam jeszcze trzy dodane utwory. Zimne ognie, Freddy i właśnie ten kryzys wieku naszego. Zresztą Daria o tej piosence opowiadała kilka minut temu. No i za tydzień druga część spotkania z tą artystką i muzyka z jej nowej płyty. Gratuluję i Darii, i zespołowi. Świetnie się tego materiału słucha. Za 20 minut godzina 19, no to za chwilkę... Myśliwiecka 357. Dokładnie teraz powracamy do konkursu Męskie Granie Young. Przypomnę, państwo wyłaniają uczestników tegorocznej trasy Męskiego Grania i te zespoły, ci wykonawcy, którzy otrzymają największą liczbę głosów od państwa, pojawiają się na scenie Ży. A dwóch z nich, czy dwoje z nich, którzy otrzymają największą ilość głosów, będzie miało jeszcze profesjonalnie zrealizowany, wyprodukowany teledysk przez Papaya Young Directors. Ich muzyka, propozycje, wszyscy artyści, wszystkie nasze z Tomaszem Morgankiem, ambasadorzy tego konkursu, naprawdę pracowali przez długie, długie tygodnie, żeby dobrać dobrze tę dwudziestkę. Cała dwudziestka, cały ten zestaw na stronie www.męskiegranieyoung.pl. www.męskiegranieyoung.pl. Tam bardzo serdecznie zapraszamy. Być może to marzenia ściętej głowy, czy ściętych głów, kto wie, ale chcemy, żeby było 100 tysięcy głosów w tym konkursie do 22 marca, do ostatniego dnia głosowania. Na razie jest grubo ponad 30 tysięcy i czekamy na państwa głosy. Kolejny wykonawca, zespół Neo Cassady. krakowski zespół Neil Cassady, Waits for Summer. Kolejny wykonawca w konkursie Męskie Granie Young, grupa Nietrzask. Wszystkich bomb. Zespół Nietrzask w konkursie Męskie Granie Young. No a dzisiejszą pulę wykonawców zamyka Robert Cichy.